یا مرشدی ارشاد فرمائے، اکثر طلباء اخلاقی برائیوں سے نکل نہیں پاتے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ غلامان تاجدار رسالت، اہل حق و صداقت، اہل سنت، فدائیان اعلی حضرت، عاشقان اولیاء رب العزت کے دینی مدرسہ میں طلب علم دین کے لیے جس نے داخلہ لے لیا، غالباً اس سے شیطان مایوس ہو جاتا ہوگا کہ اب یہ جاہل مطلق نہیں رہ سکے گا، علم حاصل کر کے میرے خلاف مہم چلانے کی سعی کرے گا، لہذا وہ طالب علم دین کے اخلاقیات پر ضربے لگانے پر کمر بستہ ہو جاتا ہوگا کہ اگر یہ عالم بنے تب بھی عالم بے عمل ہی بنے، تاکہ مجھے عوام الناس کو علماء سے بدزن کر کے، انہیں برا بھلا کہلوا کر، ان کی خوب غیبتیں کروا کر، ان کی صحبتوں سے دور رکھ کر سوئے جہنم ہانکنا آسان رہے۔ اس بات پر مدنی قافلے کے مسافر بھی متوجہ رہے کہ ان کو بھی چونکہ قافلوں میں باطنی اصلاح کے علوم حاصل ہوتے ہیں، لہذا ان میں بھی پھوٹ ڈلوانے، لڑوانے، ایک دوسرے سے بدزن کروانے اور بے عملی میں مبتلا رکھنے کے لیے شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم۔